Даючи рівоні ніких чобоцях, да ти ребато. Частка п'ята. Пірняці, да зі його чоботочки ти їзняці, да моєму дитиня точку даці, да воно жи буде досипаці. Лес гулко гомонил. Макухи древ тревожно, неспокойно так и нахилялись, то дуже хутко, то поважно, однако другое шептали нечто свое, лесовое. Дорожка помеж густых елок усё вузела и вузела, а не пройсти, а не пролезти, а не продраться проз колючие зеленые иголки. Сухое древо страшно и болюче скрипало, быццем выказывало беду и горе, и всякое лихо. А яшчэ далёка-далёка бау гудзе звон, наколькі вёрст уперадзе гукае к сабе, заве, кліча. А як жа дайсці туды? Бау-бау-бау, дзелінь-дзелінь, бау, дробна аддаецца ў вушах. Шуміць лес, зарагатаў злы дух, заплакаў жаласна, закугакаў і зліўся ў адной жудасна-сумнай песні скрыпучага дрэва. Блішчыць аганёк пад кустом, во-во другі пад старою бярозаю, а во трэці каля чорнага пня, во яшчэ адзін, яшчэ многа-многа зданнё. Што гэта я думаю сабе, Архіп? То ж чарвякі купальскія свецяцца, чаго ж баяцца мне? Пайду на звон шпарчэй, на ноч дабяруся, дацягнуся. Троп-троп-хр-крб-здр-р-р. Кажан каля самюсенькага вуха шпоркнуў. Цзыць-цзыць-цзыць. Без канца плача аб нечым камарок здохленькі не дае спакою. Зайшлося сэрца ў Архіпа. Схапіў ці не схапіў кажан волас з галавы яго? Занясе ён той валасок на скрыпучае сухое дрэва, зашчэміць яго там паміж скабак калючых і будзе сохнуць, як дрэва тое. Архіп датуль будзе хварэць, прападаць, пакуль дрэва скрыпець будзе, заваліцца, бахне аб зямлю яно, і Архіп памрэ. Раступіўшы лес, на палянцы стаіць Архіп, бачыць, што гэта. Хата іх новая перад ім, на адной назе круціцца, скача, верціцца. А гэта я сон бачу, гэта я сню ўсё, уцяміў Архіп. Але ж які дрэнны сон, хваравіты, нячысцікі, мусіць, кіруюцца спужаць мяне, што не веру ў іх. Смешна яму стала дужа, а хораша спаць няма ўжо зданнёў. Скрыпела дрэва нейкае, прыпамінаў Архіп, а не, то ж бацька на печы храпе сабе. Заснуў крапчэй, падумаў ізноў. А дзе ж музыка чутна такая жалобна-пакутная? Ай-яй-яй-яй-яй, ташнуў Архіп. Жалі, болю, суму, тугі непазбытай у гэтых гуках дзяваць некуды, а музыка ўсё бліжэй ды бліжэй. Грае, грае ліра старэцкая аб часах мінушчыны, старадаўшчыны. Спявае сляпы старац музыкант, перабірае, не хапаючыся па струнах тых гучна-маркотных. А не струны гудзяць пяюць тое, а чалавецкія галасы чутны там. Далёка ў гору, думна так, у паднябессе падымаецца голас сярэдні, не таўсты, не тонкі, не слабенькі, аб нейкай долі-нядолі спявае ён. Плача, плача, галосіць, уніз таўсцейшым, дужэйшым, нездаволеным голасам, што не хоча бачыць, як крыўда няпраўда на свеце пануе. А трэці чутна кволенькі галасок, як дзіцятка малое заходзіцца, заліваецца, да Бога і маткі прачыстае шле ў тонах цудоўных, мольбы, просьбы, дзіцячыя, простыя, чыстыя. Штосьці падымаецца на сэрцы ў Архіпа ад музыкі гэтае. Плакаць, стагнаць, слёзы ліць жадаецца, думкі любыя выплакаць, выгукаць бажаецца, і млосна мляўка так робіцца. З шчыміць у грудзях маладых. Жалка, жалка, усе людзі добрыя, ладныя, любыя, а як мучацца бедныя. У спрэчкі з чорным, страшным, няправым ідуць музыкі скамарохі ў гранні сваім, і кіпіць, б'ецца сэрца хлапецкае. Эх, пайсці сілу сваю на ўвесь свет паказаць, прагнаць крыўдзіцеляў, вытурыць іх ад людзей бедных, шчырых, змірных і пакорліва прыяючых, людзей родных і балюча скрыўджаных. І добра на зямельцы будзе ўсім. Усе родныя, радыя, усе дужыя, ладныя. Свеціць сонейка, а ў гайку птушачкі пяюць вясёла так, ладненька, а красачкі цвітуць, пахі, араматы прыемныя, любыя носяцца. Шуміць жыццё высокае, даўгакалосае, шэпча думу святую, ціхую, каласамі буйнымі. Падзяку пяе працы мужыцкай, а не мужыцкай, сялянскай працы, справядлівай. А ў хаце відней да відней, але скуль жа святло гэта праўдзівае. І музыка дужэй усё чуецца, шырыцца яна і бліжыцца. Чуваць ужо і спевы хаўтурныя, цяжка, ціха, плакучыя. Вы, нехта, заходзіцца. Дзявоцкі плач, што няўцешны, пэўна, што. Зірнуў Архіп на хату, бачыць, падлога каля печы расступаецца і выходзіць, падымаецца труна аграмадная з пакрывамі чорнымі. То падымаецца, то схаваецца, то падымаецца, то схаваецца. Валасы дыбам у Архіпа становяцца. Хоча ён падняць галаву, пабачыць лепей труну страшную. Цяжка, галава не падымаецца. Хацеў рукою крыж на сябе палажыць, рука быццам палка не шавеліцца. Крычаць, гукаць, ратуйце, зваць, памкнуўся ён, а ні каліва голасу няма, як і не было яго ні разу, толькі дух цяжкі ў рот набіраецца, паветра смярдзючае вакрог усюдых. Добра спіць Архіп, дзіўна спіць Архіп. А на дварэ маланя бліснула вялікая, вострая, жудасная, загрымеў гром, па ўсім небе вялікі грукат грымот пайшоў. У самыя далёкія канцы глуха і дробна пракаціўся, пасыпаўся і раптам трах-тарарах-рах трэснуў, стукнуўся пярун. І рвануўся Архіп з усіх сіл сваіх, з усіх жыл сваіх і пра страшны сон з лаўкі на зямлю паляцеў, больна аб мост урэзаўся. Прачнуўся Архіп, смоллю пахне, гарыць нешта. Бацька з печы саскочыў, крык падняў. «Сыночак, Архіп, бяры падушку, пярун знаць ударыў, гарым!» Аглухлы падняўся студэнт сярод гулу вялікага. Добра яшчэ не ў хату, а ў сенцы полымя адразу свістанула. Высадзіў Архіп бацьку ў акно і сам скочыў. А полымя ўжо ў вокны сянец так і лезе, рвецца. Адразу ўсе вуглы абхапіла, во ўжо і ў хату кінулася. «Бау, бау, бау!» – зазваніў вартаўнік у званіцы. «Тата, татуля, табе не пашкодзіла?» – Архіпу бацьку запытаўся. «Не, дзякуй Богу, ані сколечкі!» Толькі звону в ушах аглушыла троху. «Ну, ці трэба ж такі гэта? А божух на авох, цявой я! Татка, куды ж ты? А? Гэта ж я дзівуюся, як шугая! Пойдзем! І ідзі, а то матка спужаецца, ці жывы мы хоць пазаставаліся!» «Пажар, пажар, ратуйце!» – крычаў ужо нехта на сяле. Заварушыліся людзі, збягаюцца. «Дзе, хто гарыць? Новая хата ў Лінкевічаў. Ці там? Нягош не, вунь, ай-яй! Падзівуйся, во шугаюць, і помачы не дасі! Якая тут помач, пярун чорта забіў! А маўчыш ты, ай сказіўся проці ночы!» «Добра, што воддаль двароў пабудавалі, на сяло не перакінецца. А не, няхай Бог крыць. Немалыя клубы дыму чорна-сівага выбіваліся праз страху новую саламяную, чырвоныя язычкі полымя з хцівасцю і прагавітасцю рупліва лізалі бярвенне, кідаліся ў бок і наводзілі сваёй маўклівай і незразумелай руплівасцю рухавасцю думку аб вечным і безадказным, думку, адкуль усё і што яно. Сцены траскаталі і абвальваліся патроху. Бура прайшла. Дзікі віхор змяніўся ціхенькім прыяйным ветрыкам, зашамацеў па лісці дожджык. Далёка за панскім лесам бліскала заціхаючая маланя. Но скажы ты, Бог ведае, к чаму і што. І гэта здарэнне. Пярун ударыў, людзі жывыя асталіся, а хата згарэла. Мабыць, і стары Лінкевіч не будзе надта клапаціцца па ёй. Згары лепі яна, чымся цярпець у ёй гэткае страхаццё. Злыдні ў ёй былі. Ай, не гавары ты, кум, можа, то праўда, а можа, батрак набрахаў, што яго з печы скінуў нехта, хвароба яго ведаіць. А сам, ну, пра Лінкевіч, ён жа сам казаў, што заснець на зэдліку, а прачнецца пад зэдлікам. А мала што бываюць, зэдлік вузкі, нізкі, вось і зваліўся стары. Ну, браце, тут не так, пачуў бы ён. Што, ці ж я не казаў? Як вільчылі гэту хату, дык ішоў нейкі старац. Ну, ладна, майстрам давалі гарэлку. Трэба калі па-гаспадарску і старцу б даць, пачаставаць. Не далі, пэўні і падчараваў. У яго вочы такія чырвоныя, чараўніцкія, кроўю паналіваліся. Я так і падумаў, што ён вядзьмак, што не падаруе. А дось табе, дзед, лухту пароць. Падчараваў, яшчэ што выдумай. Думай, як сабе хочаш, дзіцятка, а я добра ведаю, што яно так. Дык жа вот гадоў 20 назад як асінавым калом прабівалі, не тут будь казана, што выходзіў з магілы кроў ссаць нябожчыка, дык гэта не гавары. Ноч цяпер, бура, гай, магільнік, недалёчка, дось, не гожа, не варта, як слова не ведаеш. Пойдзем, браткі, спаць.